Book 2 49 49 49 Al-riyada Sport Sport Hal tumaris al-riyada? Uprawiasz sport? Uprawiasz sport? نعم، يجب أن أتحرك. Tak, muszę się ruszać. Tak, muszę się ruszać. أنا مشترك في ناد رياضي. Chodzę do klubu sportowego. Chodzę do klubu sportowego. نلعب كرة القدم. Gramy w piłkę nożną. Gramy w piłkę nożną. Ahyanan nasbah. Czasami pływamy. Czasami pływamy. Aw narkab al-darajat. Albo jeździmy na rowerze. Albo jeździmy na rowerze. Yujad fi madinatina istad kurat qadam. W naszym mieście jest stadion piłki nożnej. W naszym mieście jest stadion piłki nożnej. Yujad kadhalik masbah bihi sauna. Jest też basen z sauną. Jest też basen z sauną. Wa yujad malab golf. Jest pole golfowe. Jest pole golfowe. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Co leci w telewizji? Co leci w telewizji? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Właśnie jest mecz piłki nożnej. Właśnie jest mecz piłki nożnej. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Drużyna niemiecka gra przeciw angielskiej. Drużyna niemiecka gra przeciw angielskiej. Men sejefuz. Kto wygrywa? Kto wygrywa? La edri. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Halian ta'adul. Teraz jest remis. Teraz jest remis. Al-hakam min Belgika. Sędzia pochodzi z Belgii. Sędzia pochodzi z Belgii. Al-an tujad darbat jazaa. Teraz jest rzut karny. Teraz jest rzut karny. Hadaf. Wahid li sifr. Gol 1-0. Gol 1-0.